राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/2 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम राम राम राम राम राम राम राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो वही बात। देखो परमा को ऐसी भी बात आई हो कुछ नहीं हुई। देखो अनुभव करो अनुभव। ये अनुभव करो कि बात होती है उसका भी आदि और अंत होता है। काम धंधा करते हैं तो उसका भी आदि और अंत होता है। कोई चिंतन करते हैं तो उसके चिंतन का भी आदि और अंत होता है। रास्ते चलते हैं तो उसका भी आदि और अंत होता है। शरीरों का भी आदि और अंत होता है। परिस्थितियों का भी आदि और अंत होता है। अवस्थाओं का भी आदि और अंत होता है। वस्तुएं जितनी है उनका है आदि और अंत होता है। इनमें सबका आदि अंत होता है। परंतु है का आदि अंत नहीं होता। इसमें कोई बात शंका होती हो ना संदेह होता तो पूछो है ही कैसे है ही। तो है का आदि और अंत नहीं होता। तो है एक परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सिद्ध स्वाभाविक है के साथ मिलान कर देते मिला लेते हैं। बात को मिलाते हैं परिस्थिति मिला गया अवस्था को मिला देते हैं। इनको मिला लेते हैं है के साथ में। संसार है मनुष्य है पशु है पक्षी है जन है चेतन है स्थावर है जंगम है आना है जाना है खाना है पीना है लेना है देना है संयोग है वियोग है। वो है के साथ मिला लेते हैं इससे। तो मिला लेने से क्या होता है कि इनकी सत्ता जीने लग जाती है। किसकी में वो सत्ता तो एक है वो है सत्ता तो सत्ता तो एक है वो उसी साथ मिलाने से इन वस्तुओं की सत्ता दिखने लग जाती है। अवस्थाओं की सत्ता दिखती है शरीरों की सत्ता दिखती है क्रियाओं की सत्ता दिखती है पदार्थों की वस्तुओं की सत्ता दिखती है। सत्ता के साथ मिलाने से इनकी सत्ता दिखने लग जाती है। जैसे चने को बने हुए बूंदिया है दाना वही दाना मीठा लगने से चीनी के साथ मिल जाने से मीठा दिखने लग जाता है। वो खुद तो मीठा है नहीं मुख में रखो कही था थोड़ा चूस लो ना फिर देखो ठीक है परंतु ऐसा कर देखने वाला बहुत कम है। आपने कभी देखा है देखते ही नहीं देख करके सोचो देख लो देख लो देखा जाए मुंह में रखो थोड़ा बीत जाए अच्छा थूक से फिर चूस लो फिर से हुआ सब फीका सब फीका। पहले ही ना चुनाव का आटा था पीछे भी चुनाव का आटा रहेगा और फीका पहले भी फीका पीछे भी फीका। घी में डाले तो निकली फीका ही निकले चाशनी में डाले लो चाशनी फीका मीठा हो जाए। तो मीठा होता है मीठा है नहीं। ऐसे संसार होता है नहीं। व्यक्तियां होती है नहीं। वस्तु जितनी होती है मिटती है, बनती है, बिगड़ती है, पर तो है नहीं। सबका अभाव समझ में आता है, पहले पीछे अभाव मालूम होता है, परंतु स्वयं का अपना अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं मैं हूँ, इसके अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता है। ये होता है गाढ़ नींद में कि मेरे कुछ पता नहीं था, ऐसा नींद में सोया, ऐसी नींद आई गहरी कि कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, जिसको पता नहीं था वो तो था ही, नहीं तो कैसे कहता है पता नहीं था। उस समय में अगर स्वयं न होता तो कुछ भी पता नहीं था ये कैसे कहता, ऐसी नींद आई जिसको कुछ पता नहीं था। तो कुछ नहीं था उसका पता तो है ही, जैसे कोई बाहर से आवाज दे घर में कोई है, तो एक आदमी कहते घर वाले कोई आदमी है नहीं, मैं तो आया हुआ हूँ, घर वाले कोई नहीं है। तो कोई नहीं है इसका अर्थ ये हुआ कि वो बोलने वाला भी नहीं है, बोलने वाला नहीं कौन कौन कहता है, तो वो तो है ही, उसके सिवाय दूसरा नहीं है। ऐसे कुछ भी पता नहीं था तो सबके अभाव का अनुभव करने वाला था ही, उसका अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, कभी नहीं होता। तो वो नित्य तत्व है। तो संसार में है पना और अपना होनापन, इसका अभाव नहीं होता। ये बात ठीक समझ में आती है ना, ठीक तरह से, कि संसार में होनापन है उसका अभाव नहीं होता, और अपना जो होना पड़े उसका भी अभाव नहीं होता। तो ये अभाव नहीं होता है इसका, ये संसार में होना पर अपना होना पड़े ये एक है। इसको वेदांत में तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि से कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि में तो मैं तू रहता है, और मैं जो अभी कहा वो है अपना होना पर मैं तो नहीं है इसमें, उनसे ऊंचा है बाकी है। क्या करना था मैं तू की भाषा ही नहीं है, है? मैं तू की भाषा ही नहीं है, समावेश ही नहीं है, ये तो बात दूसरी है। ऊंचे से ऊंचा ये था तो महावाक्य कहते हैं उनको, वो महावाक्य है, उनसे भी वो महावाक्य की जो सार चीज है वो है, महावाक्य में जो तत्व है वो तत्व है ये। तो संसार है, मैं दिखता हूँ, किससे हुआ, मैं होने से हुआ। अगर मैं नहीं हो तो है ही होता है, मैं होने से ही हूँ होता है, अगर मैं ना हो तो हूँ नहीं होगा, है ही होगा। यह है, वह है, तू है, मैं हूँ, मैं होने से हूँ लगा है, तो हूँ नहीं लगता, मैं के बिना है ही है रहता है। तो बस निर्ममो निरहंकार, ये निर्ममो निरहंकार हुआ, हूँ लगा नहीं, मैं नहीं लगा, तो निर्ममो निरहंकार हुआ ना, न ममता है न अहंकार है, निर्मम और निरहंकार सर शांति बड़ी कुछ थी, निर्मम और निरहंकार हो जाए तो मैंपन और है, मैंपन का और ममता का यहाँ अभाव है, स्वतः स्वभाव निर्मम और निरहंकार समुद्र को सभी निर्मम और निरहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम शांत ब्रह्म हो जाए गर्भवती, ब्रह्म भूयाय गर्भवती, ब्रह्म भवनाय समर्थ भवसी, ब्रह्म भूयाय गर्भवती, ब्रह्म भवनाय समर्थ भवसी, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो मैं और मेरा ये एक दीक्षा है, थोड़ा कल्पना किया हुआ, मेरा अपना किसी में कर लेते हैं, छोटी में, बड़ी में, वस्तु में ममता कर लेते हैं, अहंता भी कर लेते हैं, स्थूल सूक्ष्म है कारण में अहंता कर लेते हैं, धन में अंत कर देते हैं, मैं धनी हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं जमींदार हूँ, तो मैं के साथ मिलान कर देते हैं किसी को। पहले मिलान कर दिया, मैं कर दिया, मैं के साथ मिलान कर दिया, धनवान हूँ मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ मैं, ये मैं के साथ मिला लेते हैं। और मैं के साथ न मिला तो ये कुछ नहीं, निर्ममो निरहंकार, न ममता करे न अहंता करे, करी नहीं ये, क्यों ये बनावटी चीज है, मैं और मेरापन बनावटी है, इस बनावटी को छोड़ दे, है जो है बनावटी नहीं है, है तो असली है, और बनावटी है उनके साथ मिला लिया तो बनावटी भी है दिखने लग गया, जैसे चिनों का आटा भी मीठा लगने लग गया, चाशनी में डालने से चीनी में डालने से मीठा लगने लग गया, तो मीठा तो खुद का तो नहीं है, खुद का हो तो उसको भी पानी में रख करके साफ और उसको देख लो, पानी उसको पानी निकालते जाओ, पानी डालते जाओ, निकालते जाओ, फिर सबको देखो देखो उनके साथ मीठा रहे, अगर हो तो मीठा रहना चाहिए, पानी निकालते जल्दी तो पानी निकालते साफ ही का हो जाएगा, तो वो है जैसा हो जाएगा, ऐसे ही परमात्मा है, तो वस्तु आदि है इनके साथ है, पर मिला लेते हो तो ये मीठा हो जाता है, सत्ता भी कर देते है इनकी, सब वस्तुओं की, व्यक्तियों की, देश की, काल की, अवस्था की सत्ता भी कर जाती, खुद में सत्ता तो है नहीं, खुद में सत्ता कहाँ है, उत्पत्ति और विनाश होता है, पहले अभाव पीछे अभाव और बीच में भाव दिखता है, आधा बनते नास्ती वर्तमान भी सत्ता था, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, जैसे सपना आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता, तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं है, स्वप्न अवस्था में दिखता है सब व्यवहार होता है, परंतु वास्तव में तो नहीं है, बिना वही दिखता है, दर्पण में मुख दिखता है तो पहले मुख नहीं है, पीछे मुख सही है, दिखते समय भी है थोड़े ही उसमें दिखता है, रस्सी में सांप दिखता है, पहले नहीं है पीछे नहीं है, तो दिखते समय भी नहीं है, ऐसे ही संसार दिखता है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अब इतनी व्यक्तियां है, 100 वर्षों पहले ये नहीं थे, 100 वर्षों बाद नहीं रहेगा, सही भी रहेगा 100 वर्षों बाद इतने बैठे हैं, अगर 100 वर्षों से पहले ये था नहीं, तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, तो वास्तव में तो नहीं सही आए हैं और नहीं में लीन हो जाएंगे, है पड़ा बीच में दिखता है, इसमें कोई संदेह है, शंका होती है तो पूछो भाई बोलो, तो नहीं को नहीं कर दे बस, नहीं को मिला लेना है ये अज्ञान, और नहीं को बात करके है रह जाना इसका नाम है ज्ञान, और दूसरों मिलाने का नाम है बंधन, अपनों को मिटा करके रहे वही रह जाना नाम मुक्ति, ये बंधन और मुक्ति है, इसी बात है, कितनी सीधी सरल बात है, सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, आंखों नहीं दिखे, बुद्धि से दिखे, बुद्धि से अतीत हो जा तो और साफ हो जाए, बुद्धि में भी समझ में आती है, कभी सब समझ साफ समझ में आती है, कभी थोड़ी मंदी समझ में आती है, कभी समझ में नहीं आती है, तो समझ है उसमें नहीं कमी ज्यादा आती है में तो कमी ज्यादा नहीं आती थी, बस समझ में आ गई कैसा आई नहीं है, थोड़ी समझ में आई, थोड़ी और कह दो। अब समझ में आ गई तो समझ में नहीं आना, समझ में कम आना और समझ में साफ आना, ये विकल्प बुद्धि में हुआ। अपने है में तो विकल्प हुआ नहीं, वो तो है ही। समझ नहीं आवे तो भी है, समझ में आ जाए तो भी है, अब मानो तो भी है, अब नहीं मानो तो भी है, उसे स्वीकार करो तो भी है, अस्वीकार करो तो भी है, वो तो है तो है ही रहेगा। क्यों ठीक नहीं कह रहा, संदेह हो रहा है? ये बात है सर, कितनी स्पष्ट बात है। स्वीकार करे न करे, माने न माने, जाने न जाने, समझे न समझे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी है जो का त्यों है, सब के सब जान रहे तो है, एक जाने तो है, तो कोई नहीं जाने तो ही है। किसी बात सब के सब जाने तो ही है, और कोई कोई जाने, कोई कोई नहीं जाने तो भी है, और कोई नहीं जाने तो भी है, उसमें है मुझे फर्क पड़ता नहीं, वो तो है ही। तो मैं जो कहता हूँ कि संसार के काम में परमात्मा प्राप्ति में ये तरीके का फर्क है, क्योंकि संसार का जानना तो अनजानपना है, पहले पे जानकारी होगी, परमात्मा तत्व की जानकारी पहले से है, अब भी है, अगर जानकारी रहेगी। ये तो है जो कि जो रहेगी है ही ऐसी, इसमें क्या अभाव है? तो है इसकी प्राप्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और संसार की निवृत्ति निवृत्ति की निवृत्ति है, जो निवृत्त हो रहा है संसार की निवृत्ति करनी है, प्राप्त को तो प्राप्त करना है, निवृत्ति की निवृत्ति करनी है। करनी क्यों है? निवृत्ति को जानते मानते हैं इस बात निवृत्ति निवृत्ति कर देनी है, कि प्राप्ति क्यों करनी है? है कि तो दृष्टि नहीं है, इस बात से दृष्टि करनी है, तो है जो की दृष्टि करना है, ख्याल करना है, इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। संसार के अभाव का बोध होने का नाम तत्व ज्ञान, परमात्म तत्व के होने का बोध नाम तत्व ज्ञान। तत्व से नहीं है संसार तो नहीं मान रहे, तत्व से ज्ञान, तत्व ज्ञान हो गया ये, परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है, तत्व ज्ञान ये तत्व ज्ञान है, जैसी है वैसी जान लेना का नाम है तत्व से वह जानना ज्ञान है। तो ज्ञान कोई पैदा नहीं होता है, ये तो एक ख्याल हो गया, ख्याल नहीं होता ही है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, कितनी बात बड़ी हुई, ऐसे स्वरूप संभाले तो शंकर सहज स्वरूप संभाला, स्वरूप संभाल दिया, हूँ मैं है पन है पन है पन है, नहीं नहीं है, है सो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो भी कहना है प्रगट देखिए, ये किस दिखता है? जिस धातु का संसार है उस धातु की आंख है उसे दिखता है, जिस धातु का संसार है उस धातु का मन बुद्धि है उसे दिखता है, और मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इनको अगर न देखे तो न देखने वाला है न देखने वाला है ही वह रह जाएगा। जैसे आंख से रूप दिखता है शब्द नहीं पकड़ा जाता, कान से शब्द सुना जाता है आंख से सुना नहीं होता, तो सजाती सा दिखता है, तो नहीं दिखने वाला है उसकी सजाती जो नेत्र है अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार इनसे संसार दिखता है सजाती सजातीयता से। जैसे रूप है वो आंख से दिखता है, कान से नहीं दिखता, क्यों सजातीय नहीं है, विजातीय है। आंख है तेजस तत्व की है, तेज तत्व का ही रूप है, इस बात से दिखता है। ऐसे ही अंतःकरण बहिःकरण जितने गए ये और संसार ये एक जाति का है, इस बात से इनसे ये दिखता है। संसार से अतीत और इंद्रिय से अतीत तत्व है वो दिखता नहीं है, वो है। कि क्या पता कि इनमें है पन कहाँ से आया, चीनी मीठी है कि नहीं क्या पता। अरे चीनो के आटे को मीठी करते चीनी मीठी नहीं कैसे करते। अगर चीनी मीठी न हो तो फीका से फीका चनो का आटा है उसको मीठा कर दे तो खुद मीठी है तभी मीठा कर दे, बिना मीठी मीठा कर दे कि उसमें में डबो दो मीठा हो जाए तो क्यों नहीं अच्छा। चीनी के साथ नहीं डबो मीठा हो तो मीठा है, ऐसे ही है वो मीठा है सदा, उसमें तुझे जिंदगी वही है दिखने लग जाए, वही है दिखने लग जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।